Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Кажуць, што літаратурныя сюжэты часам матэрыялізуюцца. Ці здаралася такое з вашымі тэкстамі? Кастусь. Здаралася, спадар Кастусь, здаралася. Як сведчыць гісторыя, і ў прыватнасці гісторыя літаратуры, прамоўленая, а пагатоў напісанае слова, сапраўды мае ўласцівасць нярэдка знаходзіць увасабленне ў рэальным жыцці. Свет, створаны ўяўленнем пісьменніка, і свет, у якім жывуць ягоныя чытачы, калі хочаце свет, створаны Божай волей, знаходзіцца ў складаным узаемадзеянні. Яны не толькі судакранаюцца, але і перацікаюць адзін у адзін. Хтосьці з гэтай рэчаіснасці імкнецца быць падобным да літаратурнага героя і ўрэшце робіцца такім, сцягнуўшы ва ўлюбёнца, як кажа прымаўка, нават крышачкі. У сваю чаргу нейкі персанаж, затужыўшы ў кніжнай вокладцы, выходзіць з гэтай вязніцы, знайшоўшы сабе цалкам жывога двайніка. Прыкладна тое ж можа адбывацца і з падзеямі, з'явамі, цэлымі космасамі, што перавандроўваюць жыцця ў літаратуру і наадварот. Напэўна, найлепей сказаў пра гэта геніальны аргентынскі пісьменнік Борхес. Перачытайце ягоную навелю «Клён Укбар Орбіс Терциус». Аднойчы мне выпала выступаць у паўночна-нямецкім гарадку Стрэліцы. У бібліятэцы тамтэйшай гімназіі, дзе некалі пачынаў спасцігаць навукі хлопчык Генрых Шліман, госцю паказалі старое выданне «Іліяды». Якраз ім той хлопчык і зачытваўся. Далейшыя падзеі добра вядомыя. Тым, хто дрэнна вучыўся, нагадаю. Шліман стаў археолагам і знайшоў Трою, якая да таго моманту лічылася плёнам гамэравай фантазіі. Але звярнуся да ўласнага сціплага досведу. Спачатку пра тое, як сучасны тэкст здольны карэктаваць гістарычныя падзеі альбо іхнія інтэрпрэтацыі. Зрэшты, правесці мяжу паміж першым і другім часам бывае непроста. Чвэрць стагоддзя таму я напісаў апавяданне «Кроніка Лаўрына Баршчэўскага». Такую сабе стылізацыю пад манускрыпт з магістрацкага архіву, прысвечаны ўдзелу нашых продкаў у гусіцкіх войнах. Тады князь Жыгімонт Карыбутавіч павёў войска на дапамогу чэхам і быў абвешчаны ў Празе каралём. А ніякіх сведчанняў пра колькасць жыгімонтавых ваяроў не захавалася. А мой юначы твор гэтага вымагаў. У выніку ў апавяданні з'явіўся наступны радок. Было іх лікам да 5000, і ўсе біліся мужна, і многія заручыліся там з зямлёю. Прамінула колькі гадоў, і я з велізарным здзіўленнем сустрэў в адной навукова-папулярнай кніжцы дакладна такую самую лічбу. Неўзабаве яна перавандравала ў манаграфію прафесійнага гісторыка. Я затэлефанаваў яму і пацікавіўся, дзе ўдалося знайсці звесткі пра колькасны склад баявых паплечнікаў з Гімонта. Вучоны збянтэжыўся. Цяпер здараецца, я тэлепартую сябе ў вясновую Прагу 1422 году, уладкоўваюся недзе ў ціхім кутку на Градчанах і не без самазадавальнення назіраю, як па вясёлкавым бруку пад сцягамі з пагоней і калюмнамі уступае ў места праскае Жыгімонтава войска. Мы з князем ведаем, у спісе асабовага складу нашых харугваў, з улікам параненых і хворых, якія рухаюцца ў канцы даўжэзнай калёны на крытых павозках. У гэтым спісе чамусьці без улікаў прыгажуняў маркітанак, што складаюць вельмі нават баяздольнае фармаванне, 5000 кавалерыстаў і пяхотнікаў. Яшчэ адзін прыклад, звязаны з маёй кнігаю «Таямніцы полацкай гісторыі». Рыхтуючы да друку трэцяе выданне, я звярнуў увагу на тое, што Полацак незаслужана рэдка населены зданямі і прывідамі, гэтымі своеасаблівымі ўдзельнікамі і сведкамі далёкіх, пераважна трагічных падзеяў, без якіх немагчыма ўявіць горад з такой гісторыі. У выніку былі знойдзеныя звесткі пра маленькую габрэечку, чорнага афіцэра і трох манахаў, якія цяпер пачалі ўжо з'яўляцца на полацкіх вуліцах. Пра іншага прывіда, адшуканага мною ў таемных архіўных сховах, даведаецеся, як трапіце ў полацкую мастацкую галерею. Доўгімі зімовымі вечарамі там усё часцей чуюцца крокі генералу ордэну езуітаў Габрыэля Грубера. У адным з эсэ Станіслава Лема, гаворыцца пра цмокаў. Яны бываюць адмоўныя, нулявыя, нейкія там яшчэ. Усе гэтыя цмокі не існуюць. Але самае істотнае, што кожны з іх не існуе на свой манер. Ад сябе дадам, а часам яшчэ як існуе.